ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نهم بارا سورة الانفال کی دو درشم نمبر آیات نانوے درس دے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ يَعَدْكَ غَوَخْشِ وَيْلِوْدِي كَافِرُو اللَّهُمَّ يَا اللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا قِچَرِ وِدَا قُرَانُ وَفِغَمَّرُهُ وَالْحَقَّ حَقْ مِنْ عِنْدِكَ اسْتَاسُدَ طَرَفْنَا دَا الْحَقَّ خَبَرْدَكَ نَدِي او دا هو ضمیر فصل لیلا محل لها من الاعراب فامفر علینا نرور فمنگبانی حجارتا من السمائی کانی دا اسمان دا طرفنا او اتنا یارا ولمتا بعذاب علیم عذاب دردناک غریب بار بار دغشان عذاب وختو یوزل نہ بار بار بدید الله نہ عذاب مطالب قولا داس یاتون قران کې راغلي لکو گرئی دری پندرستم نمبر آیات دسور عنکبوت یہ وشتم پارے وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ تَلْوَار سَرَغْوَارِ حَبِيبَتَا سُنَ عَذَابِ وَلَوْلَا جَلُمْ مُسَمَّنْ كَنَوِنِتَ مَعْلُمَا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ نخام خارا غلب ودویت عذاب وَلَيَعْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً خام خارا زیب عذاب دویت ناساپی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دویب پولی گنا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ تَلْوَار سَرَغْوَارِ تَانَ عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَبِشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَا دِیرَكَ اُنْكِ دِبَ كَافِرُونَ دَدْنَا پُوهَي دَوَجِنَا وَدَزِدَ وَنَاد دَوَجِنَ دَي بار بار عذاب دَغُفْتُو لَكَ آیات دَ سُرِ سُوَاد شپاڑَ سُمْ نَمْبَرْ آیات دَي دَمِشْتَمَ بَارَكِي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ويلي ربنا يا رب زمنا عجل لنا فتلوار راكي منتا قطنا ليسد عذاب زمنا قبل يوم الحساب مخکی دو رزید حساب ناب یو کم دیرشم پارکی دی سور مارج پہ ابتدا کیوئی سال سائلن بعذاب واقع غاڑی سوال کئی او سوال کون کے دا عذاب واقع کی دن کی دم رزد و انعادو چی بار بار سکول عذاب نے اختل وما کان اللہ ند اللہ لیعذبهم عذاب ورکی دویتا وانت فیهم او حال دادے چتاس و حبیبا موجود یئی پدوی کے تاسو موجود یئی پدوی کے ایدی کی سوال دے او داغی جواب دے چی دی دا عذاب غختنو لی نراتلو و ایدا اللہ پیغمبر پاکی موجودو او چی نبی موجود وی نو عذاب نرازی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لم یعذب اہل قریت حتی یخرجا النبی منها والمؤمنون عذاب نشی ورکی دے یو خار والو تا تردی چی پیغمبر او مؤمنان دی نوزی ندے اللہ چی عذاب ورکی دویتا وانت فیہم او حبیبا تاسو پدی کی موجودی تاسو پدی کی موجودی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بیا سوال دا راتلو چې پیغمبر ته کلوت هجرت وکړو نو په دې زر عذاب لرانلو بلکې عذاب د دین غزوه بدر ترشت کړې شو نو جواب داده دای استغفار وکړو وما كان الله معذبهم ندي الله عذاب ورکون کې دوی تزر وهم يستغفرون او دوی بخنه غواړي دوی بسنګ بخنه غوښتا دغه مختلف صورتونه علما او ذکر کړی ابن عباس رضی الله عنه باوي كانوا يقولون في الطواف غفرانک مشرکانو چې طواف بد الله د کور کولو نو یې به بخنه در نغواړو اما صلا دارا والاستغفار وان وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرور والادرار استغفار کدن فرمانو کافر او دخلینم روزی الله پی عذابونا دفکی یو مانا دے استغفار داوا دیم قول دانے چی داوا هم یستغفرون راجی دے اغا مسلمانانو تجد کافر و پمنس کیو نمانا دایات دا سی وما کان اللہ معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين الله دوی تا عذاب نور کوي او دوی کدا سه مؤمنان موجود دي د کافرو په منس کې چې بخنه غواړي د کله چې مؤمنان ته ووتل نو الله د بدر پرز دوی تا عذاب ورکو الله ذی تا عذاب ورکو لکه ګورو ګورې آیات د سوره فتح پنځم نمبر آیات دیش بغشتمه فارکه الله د مؤمنان مبارک او یوب د آیات دی ولو ته لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما کچری جدا شوه مؤمنان د دې کافرونا نخامها عذاب بور کڑوی منگا کسانو تچ کافر دی من هم دی مکی والونا عذابا علیما عذاب دلنا او دی استغفار یو درے متوجی علماء کرام دام کڑی چی دی دے کی استغفار دے مراد تے اسلام نے ند اللہ چی عذاب ور کی بیتا ہم یستغفرون اپا دی کی باز داسیو چی اسلام راڑو وهم یستغفرون اے یسلمون دا قول دے امام مجاہد او دا حضرت اکرم دے عذاب ذکر نراتلو چی دیر خلق لا کافرو خو اللہ با علم کی لکلیو چی دی با ایمان روڑی او یو قول علماء د استغفار بارک دام ویلے وهم یستغفرون اے فی اسلابهم من یستغفر اللہ د دې کفارو په شاګانو کې داسې بچی پراتو چې هغه الله لیکلو چې مسلمانان به یوي بد الله نه بخنه غواړي ای بد الله نه بخنه غواړي وګوره دوه قسم امن ممتد الله د عذاب نه یو د الله د حبیب وجود مبارک او دویم استغفار امام رازی رحم اللہ و یم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مدعا و اما الاستغفار فو باق الى یوم القیامہ ہر چید اللہ حبیب نیخ دنیا نلارل دا یود امن سبب خزمون نلارو او استغفار تر قیامت پوری باقی دے ورسوک چه استغفار غواړي نو دا الله دا عذاب نبا با منوی استغفار سره دا الله دا عذاب نا امن حاصلیگی دیو جنا حدیث پاک کے راغلی دی حدیث دے دمسند احمد ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے دوی فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي چې شیطان قسم خورل او وعزتك يا رب لا ابره ويستعف عزت مې قسم مې ربا مې شبم چې ستاد بندگان به گمراه کو اغوی عبادت ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ترسو چی ددی دا روحونا ددوی پا دی بدننو کلی رب کریم و عزتی و جلالی لا ازالو اغفر لهم استغفرونی لما دی پخول عزت و جلال قسموی امیشہ بیم چی بخن بورتکم ترسو چی دی بخن غواریم نگر استغفار دمر لوی مرتبه لغی چه دا اللہ عذابون پدی بانی سکی گی دفع کی گی دی الہ العالمین عذابون پدی دفع کی گی استغفار سرد اللہ وعدد چه عذاب بن رازی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی وینور تندر نیولیو پا زمانی دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا اللہ حبیبو بدمو سکو او دورو کو گانیو کی بے سر پورتکو بے اگد سجدو کا او ثم نفخ في اخر سجوده لسی پوکه غنته والو په اخر سجده کې فقال اوف اوف ثم قال بيوي ربي لم تعذني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعذني الا تعذبهم وهم يستغفرون زما رب تا ما سر وعدن لکڑی چیز موجود انو عذاب بن را لیگی اتا ما سر وعدن پخبل کتاب کے نلکڑی چی عذاب بن ورکے او دی بخن غاڑی ادا اللہ حبیب چی دمزن فارغ شو بس نورتن در پریخ ہے او اخرجہو احمد و ابو داود دګره استغفار سره د الله عذاب ناراضي د الله عذاب د استغفار سره ناراضي دی وجنا عبد الله ابن بشر رضی الله عنه نو روایت ته او دا حدیث امام نسائی په کبرا کې ذکر کړي او سند یې صحیح دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشحالی او مبارکی داغ چاله فارا چومن دیشی د دپامل نامه کې استغفار ډېر روزانا ډېر کارتا د الله نا صحیح طریقې سره استغفار او توبه ستل پکار دی دغه بنده د الله د عذاب نه په امن وی تر سوچ دې استغفار وای او د الله نه بخنه غواړي و ما کان الله ند الله معذبهم عذاب ورکون کې دوی تا او هم استغفرون او حالان کې دوی بخنه غواړي و ما لهم الله يعذبهم الله او سشوی دوی لرچ عذاب بنور کئی دوی تا اللہ وهم یسدون عن المسجد الحرام او دیخو خلق بندئی دا مسجد حرامنا اے آیات کی بورا مخ کی آیات کی نفیو کا دلتے اس باتوں کو التوی عذاب نورکم دلتوی ما لهم اللہ یعذبهم اللہ نو آیا دی عذاب سر اول عذاب مراد دی او کدا بل څه شعره قبل عذاب مراد دی ځکه مخ کې وی عذاب نور کو بدلته وي سو جد چې عذاب بنور کو التا نفی و دلته اثبات ته د دې کې د مفسرین دو قول لري او قول دا دی چې انه هو الاول دا عذاب دی آیات کې مغلوب بنې ده خو هغه ول عذاب په دوه سيزونو منشوي یو دا چې پیغمبر علیه السلام په دوی کې موجود و زم دا چې مؤمنانو په کې ای بخنه غوښتا فلما وقع التمييز بالهجره وقع العذاب يوم بدر کله چې تمیز راغه په هجرت سره الله حبیبم لاړو مؤمنانو هجرت وکړو نو په بدر کې دی الله عذاب رولې ګلو او یا عذاب نه مراسو فتح مکی وا الله مکه فتح کا او ذ کفار بالکل به خندیو شو ادمه کې مکرمه او دویم قول داده چه دی عذاب نه مراد اغا عذاب نده کم چه مخ کی آیات کیو عذاب ثانی قتل د بازه د په بدر کې او اغا ول عذاب چه اللہ وی عذاب نور کم اغینا مراد استیصال القلو چه بالکل طول ختم کی نو کوم عذاب چې نه فکره هغه د استیصال او چې بالکل بیخ کندی وشي ناغه ګور واکې نشو ځکه الله لفظ او چې بازي به ایمان وروړي ا د بازي بچي به ایمان وروړي او دا دویم عذاب چې عذاب د بدر او چې قتل د بازي او دا په کې وشو ایو دیم جواب علماء دا کړي چې عذاب اول نه عذاب د دنیا مراد دې دا غي نفیو کا عذاب نه مراد عذاب د اخرت دې دا غي اثباتو کو لکه ابن عباس رضی اللہ عنہ او ما کان الله معذب المشرکین لاستغفارهم فی الدنیا وما لهم الا يعذبهم الله فی الاخره لدينا مراد عذاب د اخرت دے وما لهم الا يعذبهم الله او سشی ذیل رجلا بعذاب نور کی دیتا وهم يسدون عن المسجد الحرام او حالان کی دی خلق بندی د مسجد حرام نا وما كانوا اولیاءه او ندی دی متولیان د مسجد حرام اے ما كانوا مستحقین ولایت مسجد الحرام دیکھو مشرکان دی مشرک د مسجد حرام متولی کلکی دیشی د مسجد خجون کی دی ایمان او د توحید مرکز وی دیو کافر مشرک د دی متولی نشی کے دی نو دا اولیاء اوہو دا زمیر دی مسجد حرام تراجے شو یا دویم توجیف آیات کی دعوی وما کانو اولیاءہو او ندی دی دوستان دا اللہ دی دا اللہ دوستان ندی ان اولیاءہو ندی دوستان دا اللہ الا المتقون مگر پرزگارا اے چچا کی تقواوی نداد اللہ دوستان دی نو اللہ صرف متقیان مومنان په دوستی سر نیسی او فاسق فاجر داد اللہ دوست نوی ان جاہل سڑے ولی وی مرقات کی ملا لقاری رحم اللہ ذکر کری دی رنبنی جل کے وَيْمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًا جَاهِلًا ندنی ولی اللہ ولی ناپوہا اے یو سڑے دن نا خبر ندے دے کلمی دے اسلام ادموز دے فرائضو نا خبر ندے نجد شریعت دے علومنا نا خبر اے علم نین و عمل بکم زیرے ندے ولی نشکے دے دارنگی مورا لیوانے مولی دی ان اولیاءه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر تقوا دارو پرزگار چه دا شرک و گناہون و شبہات و نزان و نساتی اور قرآن سوئے دید کی تفسیر روح المعانی کی ہوئی وغالب الجہل علیہم علی ان الولیہ والمجنون وی قرآن سوئے او اکثر جاهل نن سوئی وی ولی دا لیونے رے یو سری دماغ خراب دی پلارک پروت دے جامی غرزوری دی وی بس دے مرتبی تا رسیدلے دیکھونا دا جامی چی غرزوری دو خبری دی یا کوئی قصدن دا سکری ندخو فرض پریخی بدن پٹول فرض و فرض پریخی دا خود اللہ مجرم دے ولی نرے ایا لیوانے دے نو لیوانے مرفول قلم وی خلی ونے ولینی ویعبرون عنہو بالمجروب دیت تعبیر کئی پا مجروب سرا ویدا مجروب صاحب دے او اللہ وینا اولیاؤہو الا المتقون اگر کسی کہانای بلی خلقوی کانا جی دیوانا بابا دے او دې موږ به نه کولو خلک ورته ته موږ نه کې ناغمي چې موږ په موصل وکم ډېر وخت تیر کو چا وی دې غرو چې نه موصل خانه نه وایي هغه کلمی په ځلې بيګي په خبره باندې الله او رسول دا حکم کړی چې موږ د پار باندې د کلمی په ځلې دا ټول د جهالت او د ناپوهي خبرې دي مجنون لیوانے لیوانیم گورت دو کس بھائی یو تا جنون مطبقا وی بلکل لیوانے نی پیس نپوئی گی دا مرفول قلم دے اچی غب و خوراک پا خو جامون پوئی گی تش پا مل نپوئی گی دا لیوانے نی پا خوراک پوئی گی پا خو جامون پوئی گی بیچے والکی آن خجیب کی سنبھالے صرف د روجی دا ننی و دا مز دا نکون دا پار لیوانے رے دو لیوانے چی سی لیوانے وی بلکل کامل نو دا مرفوع قلم دے خوالینی امام روح المانی ذکوئی وی سودکو ولیکن عن الهدا دے رشتیا وی خوئی دے دے ہدایت نبس لیوانے رے وکلما اطبق جنونو وکثر حزیانه ویکلش لیوانتو خطوخش او دا گڑی وڈی ڈیری وی وستقصرت النفوس السلیمت و احواله او کرکا کئی پاک نفسونا ددد احوالونا نکانت ولایته اکمل دی وی دد ولایت اس کامل لے و تصرفو فی ملک اللہ تعالی تمو نگر لیونے ولی نشکرین اولیاؤه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر پرزگار دی او دو ولی تعریف و تفصیل در تطیرو پسور بقرکے اللہ ولی الذین آمنو آغذے کی موگا آیاتنا مرادو لیو او لماو چی دو ولی کم تعریف کرے داغی ذکر مشعو ولیکن اکثرهم لا يعلمون دیر ذوینا لا يعلمون کوہی گنا وما كان صلاتهم او نوموز در مشرکانو عند البیتی دا اللہ پکور کے الا مکاء مگر شپیلی وال و تصدیتا نو تاڑی تکول شپیلی بے وال تاڑی بے تکول ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وَيْكَانَتْ قُرَيْشْ تَتُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاتًا يُصَفِّقُونَ وَيُصَفِّرُونَ فَكَانَ ذَلِكَ عِبَادَةً فِي ظَنِّهِمْ وَيْ قُرَيْشُ بَتَوَافُ قُولُ بَرْبَنْ او تَعْدِي شْبِيلِ بِغَقُولْ دَادْ دَيْ فَخِيَالْكِ عِبَادَتُو دا د دې په خیال کې عبادت امام قرطبي وي پدې کې رد په جاهلانو صوفیاو باندې الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون هغه جاهل صوفیا غړيږي تاړي غړي اسوک ور سره دپړای باجي موي او ځانم به خوده کې وي را وجد فراغه وذلك كله منكر امام قرطبی وی دا ټول منکر دی یتنزه عن مثله انقلا اقل من خزان د دین ساتي و يتشبه فاعله بالمشرکین اسوک چې راځي کوي د خزان د مشرکانو سره مشابه کو مشرکانو وبربند طواف کولو تاړش پیلی بهوال د تاړش پیری دول شرنا توپونا دا خو عبادت نوے دا خو عبادت و بندگی جنرا وما کان صلاتهم عند البیت اللہ مکاہم و تشدیا نو مزددوی دا اللہ فکور کے مگر شپیلی والو و تاڑی ٹکولو فذوقوا العذاب نوشكي عذاب بما كنتم تكفرون فسبب داغي چه وي تاسو چه كفر بمقولو إن الذين بشك هغا كسان كفرو چه كافر دي ينفقونا موالهم لدويخ بالمالونا ليسدوا عن سبيل الله دير فارا چه خلق بن كدا الله دلارنا فَسَيُنْفِقُونَهَا زَرْدِ چِرَيْبَ دَا مَالُونَ لَگَئِ ثُمَّ تَكُونُوا عَلَيْهِمْ حَسْرَةً بیا بشی دا مال لگول پا دوی افسوس ثم یغلبون او بیا بدئی کمزوری کریشی والذین ها کسان کفروج کافر دی الی جہنم یحشرون جہنم تبدوی راج مکریشی ایتا بدر جنگل چی کافر رو دی نو یوسو مشرانو د لخکر خرچه په سری خوا دولس مشران ابو جهل عتبا شیبا او ابو البختری ابن هشام نظر ابن الحارس حکیم ابن حزام ابی ابن خلف زمع ابن الاسود حارس ابن عامر دا تقریبا دولس کسانو نمبر پا نمبر بدئی دی لخکر تلسو خان لالول لیمیز اللہ الخبیثا دید پارچی جدا کی اللہ دا گندا من الطیب دفاقنا دا خبیث نمراد کافران دی او طیب نمراد مومنان دی لیمید اللہ الخبیث عادید پارچ جدا کی اللہ گندہ کافر من الطویب دفاقو نچ مومنان دی ویجعل الخبیث بعدوہو اگر زیدہ گندہ و پلید بازی دی علا بعد دفاس دبازی فیرکمہو جمیعا راجمکی دیتول فیجعلہو فی جہنم نوگر زیدی فجہنم کے اوګر زېږي په جهنم کې لګور خبيث او طيب کافر مؤمن دې مراد ده یا فساد او اصلاح دې مراد ده یا د خبيث نه مراد غمالو چې مشرکانو په لګولو په دشمنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او طيب نه مراد غمالو چې مسلمانانو لګولو د پاره د مدد د نبی کریم علیه السلام اولائک هم الخاسرون دغ خلق اندوی تاوانیان دی قلو فرمائی للذین آغا کسانو تکفرو چه کافر دی ینتہو کچھر منشی دید دیخ پل کفرنا یغفر لهم ما قد سلف نبخن باوکڑیشی دوی تا داغ گناہونو چه کم مختی تیر شوی دی اید اسلام سره مختی دی ټول گناہون ماف کی که حقوق اللہ دی او که حقوق العباد دی و این یعودو او کدی واپس کی بیاد ما دا حبیب او دا دن مقابلے لواپس کی وَإِنْ يَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِهِ وَإِلَىٰ الْمُعَادَاتِ کہ واپس کی گئی زمان دے پیغمبر جنگ و قتال و دشمن ایتا فَقَدْ مَدْوَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ دو یقیناً تیر شوی دا طریقہ دا عذاب دا پخوانو وَقَاتِلُوهُمْ او اجنگی گئی دی کافر سر اے مومنانو حتا لا تكون فتنه چپات نشي فتنه پات نشي فتنه فتنه سمانا و او مان ابن عباس رضی الله عنهما کړي یعنی شرک او فتنه غنو مقامات او کې فمانا د شرک راځي لکه سوره بقره کې تیز او الفتنه اشد من القتل اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ وی فتنے نہ مراد دے دے کسرے اے لا یفتن مسلمن دینی ہی چیو مسلمان دے دین بارک پا فتنہ کی واقع نشی ابازی وی اے چی شرک پاتی نشی توحید خالص پاتی شی لکه حدیث د صحیحینو کې راغلی د الله حبیب فرمای اومرتو انو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ ما تا حکم کړی شوی چې زبد الله لاره کې کفار سره جنگیږم تر دې چې دی لا اله الا الله وای نو کله چې دی لا اله الا الله وای نو ما نبوی نیو بالو نه محفوظ کې او شبیر احمد عثمان رحم الله دې کې خولي ما نا کړی وی فتنه صدا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جنگی گئی دوی سره تر دې چې پاتې نشي فتنه زور د کافرو اجی دې په زور کې کنه نو ته اسلام عمل نشي کوله ته تیر الله قانون نشي جاری کوله سوچ دې د زور دې ختم کړي نه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او جنگي گئی دي کافر سره تر دي چې پاتې نشي فتنه زور د کافرو د کی چې زور ویو ده سره چتای د مسلمان خیر نشتا ويكون الدين كله لله او شي دین ټول خالص د الله لپاره فَإِنْ انْتَهَوْا كَمَا نَشُلْدَي ذِلْخُلْ شِرْكَ وَكُفْرَنَا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَا اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَهَغَجِ دَي كَمْ عَمَلْ كَيْ لِذُن كَنَ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَوَارِدِ ذِي فَعَلِمُوا بِشَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بِشَكَا اللَّهُ اسْتَاسِمْ دَادِ دِ نِعْمَ الْمَوْلَى دِير خُدُوسْتِ وَنِعْمَ النَّصِيرُ او ډېر خو امداد دي وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ بِشَكَاهَ چِ غَنِيمَتْ حَاصِلْ قُتَاسُ مِنْ شَيْنْدِ سَشِنَا نَدَاغِدِ تَقْسِيمِ تَرِيكَ سَلَا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ نبیشک خاص دا اللہ دا پار دا غی پین زمانا ولی الرسول او دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دی القربا او دا پار دا خاوندان نخبل ولی دی نبی علیہ السلام چلا غی اہل بیت تی والیتاما او دا پار دی اتیمانانو والمساکین او دا پار دا مسکنانو وابن السبیل او د پاره د مسافرو دي کې د غنیمت د تقسیم طریقه درته خای مخکې ویلو يسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول دغه کم مال چې د کافرو نه په جهاد او قتال سره حاصل شي دې ته مال غنیمت وایي غنیمت څه ته وایي کافرو سره جنگ وشو د قتال او جهاد نه پس مال حاصل شو دې ته غنیمت وایي او مال یې دې ته وایي رستو براشد ما عفا الله علی رسوله چې مسلمانانو ته حاصل شو بغیر د جنگ نه نو ای الله لره د دې په زمایي د اعمال د غنیمت په پینځه ځای کې نو پینځه ما ته جدا کې آمد الله د پاره د الله د رسول د پاره او د ذوال قربا او د پاره او د یتیمانانو لپاره او د مسکینانو لپاره او د وفن السبیل مسافرو لپاره د کی اهل علم وای چې دا د الله عیسی بکم زکه لګول شي چې فانا لله خمسو د باندې وای د الله په دینو می شورو کا او شورو د کلامو کا د پارد تبرک نو د الله او د رسول دا حصہ یو ده امام ابن کثیر وای نو دا دواړه هیڅ یو دي او ذکر او افتتاح استفتاح او کپنوم د الله تبرکات سبا دوی چې نه د الله ای سبا د پیر د خمس نه په کعبه کې لګول شي او که کعبه شریفه لري نو په نږدې او مساجدو بل لګول شي په نږدې او مساجدو بل لګول شي ورته الله حبیب چې بغنیمت حاصل نو پینځه ځای به کو نو سلور ای سیبا په مجاهدینو تقسیم شي بیا به دا پینځه به ایسه په دې طریقه تقسیم شر چې کوم چې الله رب العزت ویلې یو ای سبا د الله د رسول او بل دا غي د رشتہ دار او اهل بیتو دوی مدي سیمانانو بل د مساکین او بل د مسافر او زفارا او دا الله دا حبیب دا عیسی د ایده وفات نفس برقرار ده کنا نو دا الله دا حبیب د وفات نفس چې هغه د دې دنګري دنیا نه لاړ فسقط سهمه صلی الله علیه و علی وسلم دا غي عیسی ساقط شوی دا دا اللہ دا حبیب پا وفات دا غی حق ساقط شو او دی زوی القربا کی فقرا دی کمال دا رہے نوی زوی القربا تا با دا فقیرائی دا وجنور کولشی کم کد اللہ دا حبیب پا اہل بیتو کی مال دا رہے نو دا غی پا دی کی حق نشتا دا غشان با خلفائے ارباؤ خلفای راشدین او بدغشان تقسیمولو چې غریبانو لبه ورکولا او مالدارو ته به ورکولا دغره پینځه مېسه د الله او د رسول دا یو ده او بیا د الله د حبیب او ورپسې دا سلوري شیوه او د الله د حبیب عیسی دا غی په وفات باندې ثابت شوه دا ان کنتم کایتا سوامن تم بالله چی مان مروړې په الله وما انزلنا على عبدنا او غشر علی غل دمون فخل بندا یوم الفرقان فاغرس د فی سلیم فاغرس د فی سلیم ایدا د حق او د باطل په منس کې فیصله وا د بدر ته یوم الفرقان وای ذکر دی کې الله د حق او د باطل په منس کې فیصله وکا د حق او د باطل په منس کې الله فیصله وکا ادا واللسم در رمضان او د جمع مبارک او رضوا په واللسم در رمضان د جمع په ورځ د بدر جنگ مسلمانانو لړاو کړو یوم التقل جمعانی پرز د ملاوی دودا غدو ودلو والله على كل شيء قدير الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے اذ انتم کلچ ویتا شی مسلمانانو بالعدوت الدنيا فغاڑو کیناری نزدی با دی مدینه منوره تا الدنيا تانیس د ادنا د دنا یذونا وهم بالعدوت القصوى او غیب کناری لری باندې د مدینه منوره نا ورکب اسفل منکم او کافل لاندې تیر شو د تاسو نا ولو تواعدتم کچرتاسو دی او بل سرواد کڑوے چی مونگ بدی میدان کی ملاوی گو لختلفتم فی المیعاد نخام خواه اختلاف بمکڑوے پدی نیٹا وادکے ولیکن لی اقضی اللہ عمرن لیکن دید پارچی پورکی اللہ غکار کان مفعولا چی دی مکرر کڑشوے لی احلک من حلکا دیر پار چی مرشی او حلاک شی من حلکا حاغ سوک چی حلاک شوی دیم بینتن پس دخ دخکارکی دود دلیلنا و یحیا او جوندیشی من حیا حاغ سوک چی جوندیش وی دیم بینا پس دخکارکی دود دلیلنا و ان اللہ بیشک اللہ لسمیع علیم خام خاوری دن کے او پوہ دے ایجوری کہم اللہ کلچ خودلی ادائی اللہ تاسو تحبیبا فی منامک قلیلا فخوف ستاسو کلگو اید اللہ حبیب خوب قتلے ہو او دا کفار دا قریش ورتلک کارشول نمرګرو ته د دې خبر ورکو ا د پیغمبر خوب حق وي دا سبب د جرأت د مسلمانانو شو نو د منام نه مراد جمهور مفسرین وای د خوب لی دلی حسن بصری رحم الله تعالی خبره منسوب ادا چا وای منام نه مراد د سترګو لی دلی خدا قول علما وای سید ده کلچ خودلی واللہ دیتا ست حبیبا فی منامک قلیلا فخوفستا کل غنتی سوال دارادلو کافران خودیرو ندا کم خودل خوب ظاہر کی صحیح نری امام رازی رحمت اللہ علیہ و جواب دا کڑے چه ان اللہ تعالی یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید اللہ کوي چې سی خوشی او فیصله کوي دا غس چې را دے ولری ادویم جواب دار بنا د خوبونو په باطنی امور باندې وی بنا د خوب په امور باطنی وی نو کافران په حقیقت کې لوب د وجه د غ د سپکوالی او د ذلت نه د الله په نزبانې یا دا لګوالی وي په دی وجه دی په اعتبار د مستقبل بعضې قتل شل بعضې قیدیان شل بعض ایمان راړو د دا په اعتبار د استقبال ورته قلیل وي ولو اراکهم کثیرن که خود لوی دی اللہ تاسو تڑیر لفشلتم نخام خاتاسو کی سستی براغلیوا ولتنازعتم فی الامر خام خاپ جگڑ شوی بوئی پکار د قتال و جہاد کی ولیکن اللہ سلما لیکن اللہ تاسو دی طولو نسی سالم ساتلئی انه بیشک د الله علیم فوه د بذات الصدور پپټو رازونو د خواندانو د سینو و ان یریکوهم او کم وخت چې خودلی والله دوی تاسو ته اذ التقیتم کله چې تاسو دوی سره ملاو شوی وای فی اعینکم قلیلا استاسو پسترگو کی لگ ویقللکم اولگ اخکار کریو ایتاسو فی اعینہم دائی پسترگو کی ابتدا کی مسلمانانو تا کافر لخ کارے دن او کافر تے مومنان دیر اخکار کول لکا مسئلہ در تتفصیلا تیرہ شو پسور آل عمران آیات زان ترولی کئی دیاد لسم يرونهم مثلهم رأي العين ديار لسم آیات دے د سورہ آل عمران تفصیلا تتیرو اکل چې دوار ډلې یو بل مخامخ نو یو تکم او بلی بلتا کمخکارکو او دمره کمخکارکو دمره کمخکارکو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دمره لگ زمون پسترگو کخکارش ول ما یو سڑی تاوی زما خواتا ولارو تراهم سبعین یعنی دا کافر با اویاوی قال لا بل هم مئا وینا اویا بنی سل کسان بی تردی چیو سڑی مونگ دا کافر نو نیو نو مونگ تی تپوسو کچھ زور اگوی مونگ ایک ہزار یو لیقضی اللہ امرن دید پارچی پورکی اللہ غکار کان مفولا چو مقرر کرشوے ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تا واپس بکریشی ٹول کارونا اللہ تا واپس کی دیشی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئتا کلچ ملاو شید ڈلید کافر سرا فثبتو نمضبط شید وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ ڈیر ڈیر لعلکم تفلحون دید فار چتا سو کامیاب شید اے بروی میدان د جہاد کی اللہ یادوی دا دی ذکر علماء ڈکری یو سو فیدی دی یو دا دې ګوره دا زړه میدان جهاد کې کلا داسي پیر شي د دې ذکر سره زړه مضبوطيږي دې سره زړه مضبوطيږي چې پجب الله یادې د دې جبې دې یادونو سره زړه مضبوطيږي ځکه دا زړه د دشمن د ملاوي دو په وخت کې سکون ني او استراحت ني نو ذکر حکم یو کو چې دا زړه مضبوط شي دیو جن سوره بقره کې در لتیرو آیات 250 نمبر اصحاب طالوت ویلو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نو د ذکر دا फायदा وا یا وذكر الله یو یلا چې کوم وادي کړی د جهاد او د شهادت د وجنا غم خلکای عطا سو سره سودا کړی الله سره نو چې یو شی هرڅ کناخ وغه بیا مالک لا والکه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وې تا خدا بدن په ما خرج کړي او د دې مقابله کې د جنت غوښته نو واذكر الله الله وادر آیا دکې تاسو خد الله سره وعده کړي وې من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويتاسو قواده کړي چې الله دا خپل ځان او سر او بدن او دا مال هر څه بستا د دین قربانو اگر ذکر وي او دمر لوی عمل له بعض مفسرین لیکلي وای که زه ذکر د پری خودو چاته رخصت وې لګور دی وخت کې به ویلې چې خیر دې ذکر پکوي دشمن سره ملاويږي اوبس شهادت پر سر ولاړ دې او وای وذكر الله كثيرا ذکر ډېر کوي او وای دا د لوی محبت نه خوي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله کتاب دے روضۃ المحبین داوی وعلامہ المحبت الصادقہ ذکر المحبوب عند الرغب والرهب درشتینی محبت نہ حاصل چې محبوب را یادې په وخت د مینې او د یری کې اے دلته شهادت ما صدرا استاوس محبوب را یاد دے الله را یاد دا دلوی محبت نه خدا چې په دې وخت کې موږ الله را یاد دی غشي چلیږي دارنګي توري چلیږي او میدان د جهاد ګرم دی او د پخلی الله دی دا دی اولی محبت نه خوي چې په داسې وخت کې الله را یاد دی لکه او شاعر وې د جاهلیت یو شاعر دی وې ذکرتو کې والخفي يخطر بيننا وقد نهلت من المشقفه الشمر ويمات يا ذولي او نيزي چلي دي او ذوينو سيرا پروانو واذكر الله كثيرا یاد وی اللہ ڈیر ڈیر لعلکم تفلحون دید پارا چتا سو کامیاب شئید واتوی اللہ تابداریو قید اللہ ورسوله عد رسول دا اللہ ولا تنازعو جگڑ مکوی خپل منز کی جنگی گئی ما فتفشلو ورنہ سستی او بزدری بدر کراشی و تزہبری حکم اولاد بشستاس و قوت و استاس و حکومت ور اللہ دخبل منز کی امت دا جگڑو نا بن کڑے او خبل منز کی جگڑی ناروا دی و تا استمخ کی تیر شل کی دری عذابونا پا دی امت رات دل اغا دو دا اللہ دا حبیب پا دعا واپش شل دا خپل منځ کې جنگې دواله دعا نه د قبول شوي ادا په د غدري او عذابونو کې آسان غونډه وو فتفشل ورنبذلی او سستی براشي وتذهبري حکم لاړ بشي تاسو قوت او حکومت واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين بیشک الله مرګره د صبر نه خوځي ولا تكونوا مكيئ كالذين فشاند هغه کسان خرجوا من ديارهم چروتیو د خپل کورونو نا بثوارن پلوی او فتکبر سرا د بثوارن مانو پلوی او تکبر سرا یا بثوارن اذ فارد د فقول د حق وریا الناس او د فارد خود نه د خلقو ويسدون عن سبيل الله او د فارد دي چې بن کی خلق د الله د لار نه والله بما يعملون محيط الله پاک چې دای کوم عمل کوي محيط عالم دې خبردار دې هات کوم کې دې اې دې کې کفار یا دې حکم اگر چې عام دي کافر په ډېر مستۍ روتي وو د بدر میدان تا ډېر په مستۍ روتي وو د بدر میدان تا او دې ته ابو سفیان خبر ورولې ګرو وی تاسو غو زموږ د کافرې د خلاصولو د فارروږي موږ روغ رمټ مکی مکرمه ته ورسېدو راځي تاسو نا ابو جهل وچنا مونږ بزو په بدر کې جشن به مناوو او ځان سره مداډول سرناوال روستي دا وران لډول سرنا کوي او خان بالا له چې خلق او تعظم دې زور پته ولګي خلق او ته زور پته ولګي د دې آیات کې الٰه الالمین وي دا خلکو مون ته مګو مکی گئی چې په غرور او تکبر او د حق د دفقول په نیت کورونو نروتیو او الٰه الالمین اغه رسوا او ذلیل کل واذ زین لهم الشیطان اعمالهم یاد کا هغه وخت چې خیسته کړو دوی ته شیطان غناکار عملونه د دوی وقال ویلو لا غالب لکم اليوم نشته غالب کیدون کې پتا سنن رزمن الناس دخل کنا و انی جار لکم او بشک از تاسو لپناهی در کوم او گاوندی مهم گڑو مفسرینو ذکر کړی قریش شکل راجم شل لدی دیو قبیلی او دی پا منس کی دشمنی و بنو کے نانا دی ویسی نمونگ دل پر آغلیو وغی زمون پا اولاد بان حملو نکی دمونگ پا بچو اپکورو دو شیطان داغی و سردار و سراق ابن مالک الکنانی داغ پا شکل کرا سرگن شو ورته الى غالب لكم اليوم ويني جار لكم من بني كنانه زفنا هيدر قوم د بنو كنانه ونا تاسو له بیس قسمه تکلیف نه رسی نو بس د دې دغه غمون لري شیطان وی له هما دې له پور را وستر او سر نه واپس کیږي وګوره شیطان کله په انساني شکل کې سرګندېږي فلما ترات الفئتان هر کله چې یو تر بل ولید او غد وډلو نکا شوالا کی به واپس و دا شیطان په خپل پوندو وقال ویلو شیطان انی بریم منکم بیشک از بیزار اند تا سنا انی ارا بیشک از وینم ماغلا ترون چتا سوینی وینی انی اخاف اللہ زد البیشک زد اللہ نیریگم واللہ شدید العقاب واللہ سخزاب والدے اے شیطان دی سردار پر شکل کی سرگن کلے چوکتل گر حارس ابن حشام تیلاس پلاسو کی ورکڑا نو کلی چې ملائکو قتل نو بس لاس دا غد لاس نخلاص کو او ارتوی زبین ماغا چه تاسوی نوی نئی او ایزد اللہ نا یریکم دیده کی گورا شیطانم و ایزد اللہ نا یریکم و ایدی تخوف تبعی غیر اختیاری وی دل تخوف ایمانی نده مراد دیده کی خوف طبعی مراد دے ابن قیب رحم اللہ وی علماء تکلم کڑے پدی چی دا اللہ دشمن وی انی اخاف اللہ نو بازی سلف وی وی گورا دا خوی رشتیاوی چی انی ارا مالا ترونا ادا چو انی اخاف اللہ دا دروغ وی دا چې وی زوی نه ماغه چې تاسو نیو لري ملائکه او قتل او چې دا وای چې راز یری کوم د الله نه نو دا دروغ و اواز علماء لیکلي وای دا الله د فقر نه ویری چې سره دنیا کې مرود نشي لکه څنګه کافر او نافرمان په دنیا کې د الله د قهر نزنې و خیریږي دا معنا نو غوږ نشي دی اخرت کې الله د عذاب نه یری ته ځکه څوک چې په اخرت کې الله د عذاب نه یری نو دا غیر خو نجات ورکولو والدا د دی وی انی اخاف الله یریګ الله چرته ما د دې نو د هلاکی ما ور سره هلاک نکی وګوره شیطان مو یې یری دیتا خوف تبعی وی او خوف تبعی شرعن معتبر نده خوف شرعی معتبر ده دی وجل شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ وی الخوف المحمود ما حجزک عن محارم اللہ وی اغیر چی داغی صفت کی دیشی نو دا اغه یره د چتا د الله د حرامو کارونو نه بند کی اواسی وی الله نه یریګم نو شیطان هم وای شي یریګم نو ګره اغه یره و ال نجات ور کوي چتا د الله د حرامو کارونو نه بند کی والله شدید العقاب الله سخذاب علی ایر یقول المنافقون یاد کاغ وقت چویلی منافقان والذین فی قلوبهم مرض او اغا کسان چی زرنو کی مرضو اے منافقان نحو منافقان مراد دی والذین فی قلوبهم مرض نسوک مراد دی نو ایدا اغا خلقو چی ایمان لا پزرنو کی مضبوط شوئے نو او سم صدا سے شبہ پاتے وا دغا کسان یادئی ابازی وینا د دین مراد منافقان دی خدا واو عاطفا دیتا عطف تفسیری وی نو ده المنافقون والذین فی قلوبهم مرضنا یو کسم خلق مراد دی نو ده عطف بیا تفسیری شو کلچوی دیو منافقانو او هغه کسانو چیزنو کی مرضو غر هؤلاء دینهم ویدوکا کیا چولی دی مسلمانانو لر دین ددوی ورسول لغنتی دی او اسباب منشتا او دیو دمرا غط لخکر سر دی جنگی گی ومن یتوکل اللہ چاچ بروساوی تمادو کپا اللہ فإن اللہ بشک اللہ عزیز حکیم غالب دے و خاون دے حکمتنو دے ولو تراک چرتا قتل وے مخاطبا اید یتوفا الذین کفروا الملائکتو کلچ وفات کو لغا کسان لرچ کافرو ملائکو اے پا بدر کی ددین روحنا اغسطل یدربون وجوههم نو وحل دے ملائکو مخون ددوی وادبارهم او شاگانی دزوی اے هر کافر چې کله روح دې قبض کیږي نو ملائکه په دې مخ او شاشابان ټکای په دې مخ او شاشای ټکای دیو جن یو مرسل حدیث کې راغلی یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل الله رسولا ما دا ابو جهل په شابان یو دا وکړو لکه شو په کوړه وره قال ذاک ضرب الملائکه ودا د ملائکه د وهلو غاسر ده دا شانيات درته سور انعام کې تیر شو 93 نمبر او دا شانيات سور محمد کې مر روان دی 23 نمبر وذوقوا سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک دا عذاب و داوالو تقول پزن کدن کې بما دا وجن قدمت ایدیکم جلوان دی دیگلی کم ملون استاسو لا سنو وان اللہ بیشک اللہ لیسا بزولام اللی العبید ند خاون د ظلم کولو پا بندگانو قدع بی آل فرعون دعب وی حالتا عادتهم و عملهم کدعب آل فراونا حال دا دی موجود و کافرو پشاند حال دا آل دا فراون دے والذین من قبلهم اوغا کسان چی ددین مخیو کفرو بی آیات اللہ انکار کڑو دا اللہ دا آیاتنونا فأخذهم اللہو نورانی اولی وی اللہ بدنوبهم پسبب دگناہنو جرمنو داغوی ان اللہ بیشک اللہ قوی طاقت ورده شدید العقاب او سخ عذاب والده ذالک دا عذاب و انتقام بیان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ لم یکم غیرن ند الله بدلون کې نعمت یو نعمت لره انعامها على قوم چې کړه ودا نعمت په یو قوم حتا یغیروا تر دې چې دوی بدل کی ما به انفسهم هغه چې وی په نفسونو دوی اعمال بدل کی احوال بدل کی عقائد بدل کی. نو بس اللہ تے نعمت والی اللہ یو نعمت پچاو کی نو اخلیے نا ترسو چی دی خلقو دا اللہ دا نعمت نا شکری نی کری. اے اللہ دوی تا حرم دا امن زیور کرے ہو دا دی نا شکریو کا نو دا دی امن پیر بدل شو. اباز علماء وی نعمت نا مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نو دای دا آغین انکارو کو ایتی اللہ مدینی منوری تا موتلل اپا مشرکانو یا عذاب رو لیگلو. دا غشانیات سوری رعد کی مرازی زان سرولی کئی یولسم باعینی ہی دا غشانیات دے یا مراد دا نعمتنا عام دے دا رزق فراخی و امنو صحتو او دا اللہ دینو پدئی کی پیغمبر اللہ را لے گلیو نو دائی دا غنیمت ناشکریو کا نگور آیات کی دی دلیل دا اللہ دین بدلول او دا اللہ دینی او دینیوی نعمتونا بدلول سبب دا عذاب دے سبب دا عذاب دے چھے اللہ دربانی دینی او دینیوی نعمت کرے او تد دغا نعمتونا ناشکری کے الله دین را لېګلې خو تی عمل لکه مخالفت کې الله مال درکړې صحت درکړې نو دا د الله بنا فرمانو کې استعماله نظر دې چې الله بدا نعمت په نقمت او عذاب باندې بدل کړي. وان الله سميع عليم او بشک الله اوریدونکې او په هله کده به آل فرعون دا تکرار دے د تاکید د پاره مخکې ذکر شوز بیا دے بیا هو تاکید دے یو جواب داو او امام قرطبی وی دا تکرار نه دے اول د دی عادت ذکر کو په تکذیب کې او دا دویم د دی عادت ذکر کوي په تغییر کې. یادا چې اول نه مراد د دای هغه مستحقی دلو د عذاب د آخرت او د دویم کې د دای مستحقی دلی د عذاب د دنیا کدا به حال فرعون حال د دې پشان د حال د حال د فرعون له ولذین من قبلهم واغتسان چې د دې نمخ کیو کذبوا بیاات ربهم د دروغو نسبت کړو یا دونو د خپل رب تا فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړو مونږه غي په سبب د ګناهونو دا وي او اغرقنا آل فرعون او غرق کړي مو دریاب کې آل د فرعون سره د فرعون نا وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظالمان. ان شر الدواب او ورته دې کې شر الناس ولوي الله کفار او الناس نه وي وي ان شر الدواب بشک بدتر زند شرنا عند الله اذا الله په حکم او فیصله کې الذين هاكسان دي كفروا چې کافر دي فهم لا يؤمنون ندوی مان نروڑی الذين هاكسان عهدت منهم چتاور سرواد کړي منهم د دې کافرونا ثم ينقضون عهدهم او بیا ما ته وی د خپل وعده فی کل مره په هر ځل کې هر ځل وعده ماته فی کل مره فی کل معاهده کله چې معاهده کې نو ماته یې او هم لا یتقون او دید الله نه یریګنا یا دی یریگینا دا انجام و عاقبت دوادی ما تولونا فا اما تسقفنهم کچریو دی مندل دوی فی الحرب پا جنگی نداس سزا ولور کا فشرد بهم من خلفهم او یارا و پا قتلول ددوی من هاغ چالر خلفهم چه رست ددوی ندی لعلهم یذکرون دید پارا چه دی نسیت واخنی و ایداوادی چه ماتی نو کدالی چرت پا میدان کیو مندل نو داسی سزا ورکا چه دا نورم پیو تریگی و اما تخافن من قوم او کی اریدی تدی او قومنا خیانتا دوادی ما تولود خیانت فم بجلیهم نو خبر ورولی گدویتا دوادی ختمی دو علا سوا چی شی پا علم کی برابر اے دیو قوم بارکی دانس نخ تاسو تمخ لرالی چې دای وعده ماته ای نو تاسو خبر ورولې کوي اته ته وی خوف راغله خوف خو په معنا د ژوند وی او یقین نه د څنګه د ژوند سره وعده دا او ماته د جواب ده چې وی خوف کله په معنا دی یقین مرازی په دې دې کې خوف په معنا دی یقین څه یقین راغی په قرائن او دلائل سره چې دی کافر سره خو زموږ عهد خدای خو یې ماتای نو خبر ورولې چې تاسو زموږ وعده ختم شوه دا سرګد شل آثار د خیانت او داغه دلائل ثابت شول نو لوي تاسو زموږ وعده ختم دا د دین افس ک پتا سو حمله کوي نو ګره د عهد د ماته دو خبر مو ورکو ان الله بیشک الله لا يحب الخائنين بنا نساتی د خیانت کوم کو سرا ور کافر سر به وعده پورا ک او وعده وای سره نه ماته اسلام یو لوی نوم دی یو لوی دین دی نن هم مسلمان سره وعده نه پورا کوي کافر سره به وعده پورا کوي حدیث کې راغلي کی ترمذی شریف حدیث ته د معاویه رضی الله عنه درومیان او ثمنس کې عهد او لا عهد ختم شوه نو قران دې دې شوه نو معاویه رضی الله عنه لخرې تیارې کې او سرحدات ته فوجونه لېګل چې بس خدا بس سرحداتو ته ورسیږي او ډیټا به ختم شي حمله به وکړي د دې کې په اسماني او کسور راغې او لری لری نه وی الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدر دی وفاء وکوي دوک ونکوي دا عمرو ابن عباس رضی الله عنه نو معاویه رضی الله عنه سو کورولې دل تپوسی دیو ناغوی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلی چستاسو دا کافر و پمنز کے عہد وی او وعدلا ختم شوی نی نتاسو بس اقدام نکوئی نگور صحابت دمر پا دین عمل کولو فارجع معاویت من ناس معاوی رضی اللہ عنہ بیا لخ کرے دا سرحداتنا واپس کی امام ترمذی دا حدیث ذکر کروئی هذا حدیث حسن صحیح واعدو لهم او تیارے کوئی الہ العالمین وی اے مومنانو دے کافر تا مستطعتم سمرچ موس او طاقت وی اے مومنانو من قوت دوشتو دغشنا ومن رباط الخیلی او د تیارولو د اسونا اې د دې د مقابله د بارا سونه تیار وای امن قوت بازوی من قوت دا معنا و هر غشه چې ته به د کافر په جنگ کې مضبوطیږي دیو جن ابن عباس رضی الله عنه ماوي تفسیر د قوت سره به انواع الاسلحه کس ما کس مسلحی جوڑکا اکرما رحم الله او قوت سره مضبوطی کې لاغان جوړ کړي. د الله حبيب یو تفسیر کړي چې قوت وای غشو وشتو تا درې پیری فرمایلی د مسلم شریف حدیث ته الا ان القوه الرميا قالها ثلاثن علماء لیکلي خبر عامه ده که غشي وشتل وي او د هر دور خپل د اصله دور وي نو مسلمانانو ته وي په هر دور کې چې د کمی اصله ضرورت ده نو دا غي تیارې د دین د دشمنانو د فارو کوي. دیو جندا اسلامي حکومتونو را بيداري چې ګور کفارو د فارو تیارې بکوي. نن د دنیا په لویو مصیبتونو کې یو غټ مصیبت دام ده چې مسلمان د دشمن نه اصله اخلي. اته شکر د دوه مسلمانانو د دشمنی نقصانی وي خو کچري یو مسلمان بل سره دشمنی دا وغه نه اصله حالي خلک ورته روغ وي کلی ونه به وي یا وتا مړکای ته دا وغه نه اصله حالي. نن مسلمان اصله ده چا نه دي الله وې دشمن دي او کافرم دا وې چې او مسلمان به دشمن دي خو ته ورته د دشمنی په نظر نه ګورې. مسلمانان هر څه چې خپل تجربه دي کوي کاخه شهر کبد دي خو چې خپل وي نو خپل وي د دشمن نه څنګه اصله حاله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تیارې او پیډوی تا هغه چستا سو وسو طاقت وی من قوه د وشتو د غشونا یا د هر قسم اصله جوړولونا ومن رباط الخيل او د تیارولو د شونا ترهبون به عدو الله یا روی با پدی دشمنان دا اللہ و عدو و کمو دشمنان ستاسو و آخرین من دونهم او نور دی علاوت دی موجود اونا لا تعلمونهم تاسو غین پی جنی اللہ یعلمهم اللہ غی پی جنی. مدین مراد تر اغا قیامت پوری جسم را کافر و منافق دی دا ټول ته مراد دي. و ما تنفقو من شيء اغه چې لګوي تاسو د سشي او د سمال نفي سبيل الله د الله دا رکی یو فایلیکم پورا بدر کړی چې تاسو تداغه اجر و انتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم او زیاته بون کړی شي. و ان جنحو للسلم او کم اعلان کولو دی کافر و صلح تا فجنح لها نتم ورت حبیب میلانو کا فجنح لها دلها ضمیر دی لسلم تراجی دی صلح تا ندا سلم خو مذکر دی سنگی ضمیر دی مونس ورت راجی کو نو بازوی حمل دے فزوید دے دی چه حرب دے او حرب مؤنثی سماعی دے نو کل پہ اعتبار دے زوید بان زمیر راجی کی دی خو امام ابو البقا فمامن نبیه الرحمن کی وئی چه ان السلم مؤنثن دام مؤنث دے نو ذکر دے لہا زمیر ور تراجی کو فجنح لها نتم ورت ميلانكا وتوكل على الله بروسوك فاللا انه بشك شاندان هو السميع العليم چه دغا الله ريدن كه او پوها ده. گره دی آیات بارکی دو علماء و اختلاف ده چه دا منسوخ ده کنا نو بعد سلف وئی چې دا د صلح آیات منسوخ ده وئی د سوره توبه پنځم آیات دې لپاره ناسخ ده فقتل المشرکین حیث وجدتموهم او سوره توبه کې وای آیات د شپږ دیرشم وقاتل المشرکین کافا او جنگی گئی مشرکان ټول سرا ابن عباس رضی اللہ عنہ موید آیات منسوخ دے ناسخ ورت آیات دے سور محمد دے سور محمد آیات رام سرولی کئی پیزم دیر شم فلا تہینو و تدعو الی السلم اللہ وی سستی مکوی او کافر صلح تمرا بلی اگر سور محمد کی دے صلح تدرا بللو نمنا فرمائے لدا نو د بازي سلفو پنيز دا آیات منسوخ دي اسو کوئی منسوخ نه دي بلکې مراد قبلول د جزي دي د اهل جزيه او نا علما کرام ذکر کړی چ آیات کې نسخ نشته سوچ وی نسخ نشته نه وی د سورې محمد د آیات معنا دا ده چې مسلمانان په زور او غلبه او قوت کې دي نو دای د صلح ته شکر ابلی نا فلا تهینو وتدعو الی السلم وانتم الاعلون والله معكم اګه مسلمانان او ته مصلحت په صلح کې ده او دا صلح دای ته فائدہ راکاږي او د دوی نه zarar د فکای نو بیا باک نشته کوم مسلمانانو د صلح ابتدا وکا چې کله دوی ته محتاج وي او په دې باندې ګورا درست صحابه کرامو حالات گواهی لکه عمر رضی الله عنه خپل زمانہ کې د بازی کافر سره صلح کړی اینه جزیه واستي عالم کې غیر قادر چې د دې استیصال او بهقندی کړي دارنګه د الله حبیب ډیر او اهل بلاد او له سره صلح کړی و لکه خیبر ګر ختمولې شو او خیبر والو سره صلح هو شو هغه فتح کو خیبر يهوديان په خیبر برقرار پرې خو چې د ازمکه او باغونه کړی اچې سه حاصلي کې نیم بزمونګي نیم بستاسو نیم بزمونګي او نیم بستاسو وي اږي کې او مسله مراله ګره اوس خلک ونه مسالو ته پوښتنه کوي خاص کر دا موسم دی خلک د جنس نه مزدوري اخلي لک لو ولا شلو کوي نو وی دی کی وذری ما دراکه پټه دلری اترې شروع والا وای دا بدر ته په دور امن باندې ری د جن د مزدوري غسل له جمهور په لیس ناروا دي نو زموږ د کارونو ابتداء د شریعت په خلاف دی د جمهور لبا وای ګور یو د جنس نا اخلی خو مشاع ورتوی دو لباو پا استراکی یو معین شیره نوی مشاع رواده او معین نا رواده ای مشاع دیتوی لکتوی جدیز مکا کی سوشول نو دا آغی دوی مدره ما بزمائی دا روادی اګته وی لازمکه دربو ادي کې بغانم کرشل من بزمای نور بستای نو کې دی شي اغاړو د غشل بلو معین او مشابه نه پوښوي نو د جنس نه مزدوري کا مشاع وي فر ورالا اله کته ورته وی چې دی پټی کې کم غانم شول ریب می در له خدره به حساب بزمای دي ته مشاع وي د تا رواله کته ورته چې دا د تپلس باندې لري د تا معین وي دا نه رواني ورا مثلا په کې ابن راډو شروع زموږ د ارس ابتدا د نارواو نه دا لکه تعالی اجران د در لکو خدای په پکې ده ها بھائی ګور معین شو نو دا اجرت معین شو د جنس نه نو دا ناروا ده د جمهور قول له دې دې کې ګور د الله حبيب خیبر والے رسوي دا څه نه وای چې کجوري او باغونه سمرو کې نو شلمنه به موږ لرا کوي نو ربستای وینا نیمه به زموږ وی نیمه وستا شي نو کله باغونه میوه ډېرې کله کمای دي ته وای او جرد د جنس ناغستل خو مشاع خورور دی یو معید وی دا ناروا دی نن کله ولې کترې شروعاله ټول په دې کې اخته دي رسول حق چې کله د مسلمانانو خیر وی نو سم علماء لیکلي چې صلح درست را حالات تب ګوري حکومت اسلامي چې د ملک په صلح کې خیر ده او که په نه صلح کې خیر ده و یریدو کې اراده لري دا کافر ان یخدعو کچ دو کو کتا سرا نو به ورته صلح هي او په نیت کې دوکا دا فان حسبک الله نو بشک الله تعالی کافی ده هو الذي لا الله غزان ته ايدك بنصره چې مضبوط کړی اي تاسو حبيبا بنصره فخل مدد او نصرت سرا وبالمؤمنين او په مرګرتي ادم مهاجرینو دانشارو ورکه صحابه سوفي جنینو قران ته دی وګوري دلته ټول ته وي وبالمؤمنين تاریخ کې وینو ګوره تاریخ خو اکثر دشمنانو لیکلي او هغه کې ضعیف کمزوري خبري دا د عرش د مالک د قران په جواب باندې گواہی دا چې د پیغمبر علیه السلام غټول مرګري مؤمنان دي وبالمؤمنین مؤمنینو نشوک مراد دي مهاجرین او انصار رضی الله تعالی عنهم او دلتا سوال راضی چې الله مدد راغنه د بل چاغې له ضرورت پاتې شو اے وای مدد د الله د طرف نه بل چا طرف نه دی خو سوچو کوي کله مدد بغیر د واسطې نه او دا غي اسباب معلوم دي اکل په واسطې سره نو اول بلا واسطې ده د بالمؤمنین د الله مدد د خو په واسطه ده سپوږ شوی په خبره دا وعیدک بنصره دا الله مدد دے بلا واسطه و بالمومنین دا اللہ مدد دے خودی کی واسطه دا دا مومنانو دی کی واسطه دا دا مومنانو و اللہ فبین قلوبهم او محبت روستے دے اللہ فمند زنود دے مومنانو کے اید دی مہاجرین و انشوار و پمنس کی مندا لو انفقت ما في الارض كجر لغول وتا هغه مال او دولت حبيب چې پزمکه کړي جميعا ټول ما الفت بين قلوبهم تاسو به محبت نه وروسته پمند زړونو د دوی کې ولكن الله الف بينهم لیکن الله محبت وروسته د پمند دوی کې دغشان آیات در تصور آل عمران کی تیر شو یوصل دریب اِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ غَالِبْ دَي وَخَاوَنْدِ حِكْمَتُنُ دَي یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام حر حسبک اللہ کافی دے تاسو تاللہ ومن اتبعك من المؤمنين او کافی دے اللہ چاہتا چه روان دیتا پسید مومناننا قرد آیات کی مختلف توجیحات علماء اکڑی دی علامہ حافظ ابن تیمیہ او ابن قیم رحمہ اللہ دی آیات کی یو معنا دا داغی سخت تردیدی فرمائلے بلکہ وی دیدی جنا معنا صدا دا یو قسم باطل دا دی باندې ډېر زور لګولې. اے نبی علیہ السلام کافی دے تاسو تا اللہ او کافی دے حق چاہتا چی تاسو پس روان دید مومنانونا. دیدے کی گر آیات کی گن توجیحات تھی. یو توجیح داو یو توجیح پا آیات مبارکہ کے داو اید آیات ماناوا الله وحده کافی کا وکافی اتباعک فلا تحتاجون معه الہ دن. الله کافی دے حبیبتا ستا او ستا ستا بیدار و تم کافی دے نتاسو بلچا تم محتاج نئی. دیدے کی آیات کی دو تقدیرو نلی یو دا چه ومن اتبع کی دعواه عاطفه ده باغ کاف علی الکاف المجروره حسبو که کلی کاف لوگو ره دیتا حسبو مضاف ده دا کاف مجرور ده نو دعواه عاطفه ده پدی زمیر مجرور بانه. استاذو نحو کی ویلی چې عطف په ضمیر مجرور بغیر د عادی د جر نه وېدا درست نه لري. نو علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی ويجوز العطف على الضمیر المجرور بدون عاده الجار على المذهب المختار وشواهده كثيره ويجائز د عطف په ضمیر مجرور بغیر د عادی د حرف جر نه او دا مذهب مختار دے او د دې ګڼ شواهد قران او سنت کی ذکر کړي. اسوک چې منع وای و یا غواهیت النغمذب کمزور دے. د ګور آیات معنا څه شو؟ د آیات معنا دا شو اے نبی علیہ السلام حسبک الله کافی دیتا تا الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او سوک جستا دا مومنانو نتابی دی دیتم اللہ کافی دے. دویم دارے چلا واو واو عاطفہ ندے بلکہ واو پا مانا دا معا دے او دا من پا محل دا نصب کے دے عطف دے پا غموزی دفع انہ حسبک کے نمانا سشو اللہو یکفی کا وَيَكْفِي مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. درے مدار سنا وَمَنِ اتَّبَعَكَ دا مرفوض بنا بر ابتدا او دیزے کی خبر محذوف دے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَسْبُهُمُ اللَّهُ او ارغ سوک چتا سپسی روان دید مومناننا دیت اللہ دیتم اللہ کافی دے. اگر اکا سوک ومن اتبعکا دا عطف کئی پا اسم الجلال مانن ویدہ باطل لے بیا بدا چی مانا چی کافی دے در تا اللہ او مومنان در تا کافی دی دا مانا شیخ الاسلام موئی ویدہ باطل دا ذکر قرآن و سنت کی سمرا دلائل راغلی چی کافی کی گی یوازِ اللہ یوازِ اللہ کافی کی نو دغا مانا درست نگر بوز در لفیر شروع گورا دوش پیتم آیات گورا اس موضوع فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَيْبِشَكَ تَعْتَ اللَّهُ کافی دے. او سوران عمران کی در تتیرو آیاتو لی کئی یوصل دریو یائم قالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مومنانو فرمائلیو چی منتا اللہ کافی دے و نعم الوکیل او دیر خز موار دے. تو قرآن و سنت کی وہ یواز اللہ کافی کی لکه دغه شان آیات وګورئ سورہ زمر کې مراغله د شپږ دیرشم نمبر آیات وګورئ التم وی یو الله کافی کیږي دا آیات وګورئ د سلی رښتې می پاول کې علی صلی الله بکافن عبده آیا نه دی الله یوازې کافی خپل بنده تا و یخوفونک بالذین من دونه او دیر ویتا صدا کسانو نه چې علاوه دی الله ندی دارنګ وګورئ سوره توبه کې رسو آیات را روان دي سوره توبه وګورئ آیات یو سل یو کم دیرشم نمبر وګورئ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَخَيْرُ آيات دي دیو لسم پاری سوره توبه فَإِن تَوَلَّوْا كَدَيْ اُغَرْزِ دَل فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَفَرْمَايا مَا تَعَلَّى كَافِي دي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اشتری ول دی عبادت او بندګۍ مستحق مگر د الله علیه توکل تو پدې الله می بر وسکړي او هو رب العرش العظیم او دا الله مالک او رب د عرش عظیم دی دیوازي الله کافی کی کافی کی دل صرف د الله پورې خاص دی بل شو کافی کی دی نشی ذکر دغه معنا باندې علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی پورا رد کړي بنی جل کې او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله دا معنا رد کړي دا په منهاج السنه کې یا ایه النبی او نبی کریم علیہ السلام حسبک الله کافی دے تاسو تا اللہ ومن اتباک من المومنین او کافی دے اللہ غچا تا چروان دی تاسو پسید مومناننا یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حرد المومنین علی القتال تیزی ورک مومنانو تب قتال اللہ لارکی دے کفار سرپ جنگی دو دویت تیزی ورکا دیت تیزی ورکا ایکم منکم کوی پتاسو کی عشرون صابرون شل کسان صبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدو اوسو و ایکم منکم مئتن کوی پتاسو کی سل کسان یغلبو غالب برازی الفم من الذین پزربانه د هغه کسانو نه کفرو چې کافر دي به انهم قوم لا يفقهون پدې سبب چې دیو قوم دي لا يفقهون چې دی پوری غنا الان اوس خفف الله عنكم آسان بیا ګړې الله د تاسو نه وعلم والله تفتوا ان فیکم ضعفا بیشک پتاسو کی کمزوری دا فایکم منکم میتن کی پتاسو کی سل صابرتن صبرناک یغلبو مئتین نو غالب برازی پدو سو وایکم منکم الف او کی پتاسو کی زر یغلبو نو غالب برازی الفین پدو زرو باذن اللہ الله په مدد او توفیق والله مع الصابرين الله مرګره د صبر نا کو دے ورپختی یو پلس جم یو مؤمن بدل سو کافر او نتختی زنا رستو یو پدوا نو آیا د رستو آیات سره د مخ کې منسوخ شو کنا نباز علماء کرام دی کې د نسخ قائل دی علماء لیکلي چې دا آیات د قبیلی د اخبار نه دي اته سمخ کې اوریدلی چې خبر منسوخ کیږي دا بلکې نسخ په احکام کې وی اگر چې داده چې یو خبر مشتمل په یو حکم شرعي وي نو داغه نسخه درسته وي. نو بعض علماء نسخه تلار دي وی ابتدا کې دا حکم خوچ ډیر شول نو دا تخفیف راغه. آیا دا تخفیف نسخه ده کنا؟ نو بعض وی دا نسخه نه ده تخفیف ده. لکه دې مثال بسنګي مسافر ته وی خیر به کو روزه خوري نو روزه منسوخه شوی نه ده خو په دې تخفیف راغه. روزه خو فرض وا خو مسافر ته وی کتی خوري نو تابانه تخفیف ده. او جمهور علماء وی جنرا نسخه ده. جمهور مفسرین فسری چې دا رستو آیات ناسخ ده او دا غمخ کی آیات منسوخ ده. ذکر دا متقدمین و پنیس پا آیات کی چلک تغییر او تبدیل راشی بازی او صاف ندی وی چی بس دا منسوخ ده. دی وی سره دا منسوخ ده. اباز علماء وی چینا دا اول عظیمتو دی دویم کی رخصت ده. اے عظیمت سره چی یو پلسو جنگی گا او رخصت داده چی یو پتو جنگی گا. لیکن احنا فو مسلک ده چی پا سفر کی چارو جونی ونو عظیمت ده اٹکاریو خوک خوریه نو رخصت ده. نو اذا اول حکم عظیمت ده او دویم حکم رخصت ده. اکثر سلف په عظیمت باندې عمل کړي. لکتا سو پر نوور دل چې درې زره مسلمانان داد دوو لاکو سره جنگي دي په غزوه موتا کې 3000 د دوو لاکو سره جنگي دي. ما کان لنبیین ندی مناسب دفارد پیغمبر علیہ السلام یکون له اسرا چیشی دی دی دفار قیدیان حتی یسخن فی الارض تردی چی وینی توی کی د کافر و پزمک کے. اے اسخان تفسیر مدارک کی ویسی توی کسرت القتل والمبالغت فیه وی دیر قتلول او پدی کې مبالغه تا اسحان وی اسحان حتی یوت خینا تردی چی ویدی توی کی او ډیر قتل کی پز مکہ کے کافر لرا. تریدونا عرض الدنیا ارادل ریتاسو عرض الدنیا دا سامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ ارادل رید آخرت واللہ عزیز حکیم او الله غالب دی او خاوند دی حکمتونو دی. اصل کې ګوره په غزوه بدر کې او یا قیدیان مسلمانانو ځان سره روستي وو. د دې دوی باره کې مشوره او شوچیسو کو د دې او یا قیدیانو باره کې مشوره دا وا چې د دوی باره کې سو کو. دا آیات الله رولی ګلو صحابه کرامو نه د الله حبیب مشوره واغستا. دا غشان حدیث کراغی دی او دا حدیث مسند احمد او امام مسلم امام ابو داود ذکر کړي. نبی علیہ السلام ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ته وایي د دې قیدیان مبارک تاسو سم مشوره را ابو بکر رضی اللہ عنہ یاد الله پیغمبر دا زمونږ د ترونو زامن دی خپل ټبرداري را خپوهي کنا فدیته والا پدی فدیه به موږ د کفارو مقابله کې مضبوط شو. او کی دیشی الله دایته اسلام طرف تلارم سمکی دادا ابو بکر رضی الله نو مشوره وا وګوره تاسو وشول چې خلکو کې اکثریت چې کوم قیدیانو دای ایمان راړو او د اسلام خادمان جوړ شول عمر رضی الله نو نه د الله حبیبا هر چا تخپل خپل ور کلاسو کې جرا سټونه دی وای ویدالی رضی اللہ عنہ رور دے عقیل دتا دے ور کدا شد دیتے ہوئی اما تفلانے را کدا زمان دے نصب دے جید دا سٹ زوام ویداخو ائمت الکفر دی او سنادید مشران د کفر دی ند اللہ حدیب چی دا خبرو کنو پور تلاڑو اس سی فیصلے و نکا دا اللہ حبیب سی فیصلے و نکا او کور تلارو نچاوی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرائع بفیصلے کئی اچاوی دا عمر رضی اللہ عنہ فرائع بفیصلے کئی تردی چگور دین فیدیو آغستشوا دین فیدیو آغستشوا او دا او یا واړه پرې خوده شول رضا الله دا حکم راغه ادي کې موافقت د عمر رضی الله عنه د الله د فیصله سره حدیثه موافقات عمر وای دا عرش د مالکم دا خواخوا چې دینه د سرونه وای قطر لیکي لکه څنګه فیصله د عمر رضی الله عنه وا عمر رضی اللہ عنہ ازرالم نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ ناس تو جڑنے ماوید اللہ حبیب خبر را کئیولی جاڑی تاسو مرگر مولی جاڑی نو کمال جڑا رازی زمم جاڑم اوک جڑا نرازی پزور بجڑا راولم مد اللہ حبیب وی جاڑم پاغ چی دی فدیا غستی دا وی عذاب رانی دیشے و دیونی ترار سیدلے ہو دا آیات الہ العالمین رولی گلو ما کان لنبین ندی مناسب دفارد پیغمبر علیہ السلام یکون له اسرا چیشی دی دی دفار قیدیان حتی یدخن فی الارض تردی چیر قتل کی ونی توی کی دا پزمکا کی دا کافرو تريدون اراده لريتاسو عرض الدنيا د سامان د دنیا والله يريد الاخره والله اراده لريدا اخرت والله عزيز حكيم الله غالب ده او خاور ده حکمت لري لولا كتاب من الله کچر نو غلق د جانب د الله نه سبق چ مخ کې تیر شوه ده لمسكم نخام خارسی دلیووی تاسو تا فی ما اخذتم پا حاغ فدیا کی چی تاسو واغست دا قیدیانونا عذاب عزویم عذاب لویم کتاب سبق نس مراد دی ندیکی دو علماء کرام و گن اقوال لی گن اقوال علماء کرام دی کی ذکر کری دی اے مخکنا اللہ لوح محفوظ کی لیکلی چی یو قوم تے یو حکم نیرا لے گلے نو عذاب نو ورکئی نو دیکھو اللہ دا فیدین اللہ منکڑی نو دا فیدین دای واغستا خود دی دا انا اغستو ممانعت نو راغلے او قانون دا اللہ دا دے تاسول براشی سورہ توبہ کی وما کان اللہ لیدل قوماً بعد از هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله يقوم بلاركين چې مخکي ورته حکم نیرا لګلې د چون کې حکم نورا لګلې شوی یا کتاب من الله سبق سد دویم قول دار مخکې اوستیر شو الله وی چې زما پیغمبر موجود دی نو عذاب نرا لېګم چې زما پیغمبر موجود دی نو عذاب نرا لېګم نو د الله حبیب پکې موجود او ادریم قول دار الله ویلو چې زبدرین او عذاب نور کوم دی ټول ما بخلیری دی ټول ما بخلیری او یو قول نامو لماو ذکر کرے وی اللہ دی امت تا غنیمتونا حلال کری دا پا مخ کی امتونو حرامو اللہ پا بدر کی دا دی امت تا حلال کل اللہ امت تا سکل دیور تا حلال کل نو دا دغی وجوہاتو دا وجنا عذاب را نغے وز دې لري کدا او چې دا موږ فدیا غوښته دا غنیمت کړي الله وي فقولو خري مما غنمتم دا غنه چې تاسو غنیمت حاصل کو کا فدیا دا او نور مالونه دي حلالا طيبا حلال پاک واتقوا الله ان الله يريغي ان الله غفور رحيم بيشکه الله ډېر بخښونکي او مهربان دي پدی قیدیانو کی د نبی علیہ السلام ترمو عباس رضی اللہ عنہ د دې د الله حبیب ثوی زو مسلمان او ځان سره فزور روسته د الله حبیب ورته ی الله ستا په اسلام خفولیږي کچره ته څنګه ودا شي نو الله بتا ته د دې زیاتې در کې خوش به فدیه ورکه خپل به ورکه او د دوو لیرونو به ورکه یو وارثو نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب او عقیل ابن ابي طالب او دې خپل حلیف به ورکه نا ورته دې الله حبیب ما سره دوه مال چته ده بذ الله حبيب ورثه فاين المال الذي دفنته انت وام الفتر ويغمال سجدت او بيبي دفن کول چې کله بدر لراوته او فقلت لها ان شفت في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقصب وکدي سفر کې ما ته مرګ راغره زما د ادري بچي را مال بده دويشي دغه ټول شپه باندې عباس رضی الله عنه بيبي مال فخول شو کو نه بغیر د الله نه نا ورته وي اني لا اعلم انك رسول الله یقینا زحام خافوي کوم چې ته د الله رسول د دې خبر علم هم د معنا او زما د بین بینه بغیر بل چاته نشته زما او زما د بینه بغیر بل چاته نشته ادی قیدیانو کې عباس رضی الله عنه متصوا ورته زه ابل یسر رضی الله عنه کعب ابن عمر دا غنوم دی غنی ولې اواز قد وروکی او عباس رضی الله عنه دمغو نو دوی مانی ولې عباس رضی الله عنه زندنی دی ولې خو یو دم سره او غرا دی ولې دوی مانی ولې الله حبیب ورته ترې شته دی ویشي لقد اعانک علیه ملک دیو کې در سره ملک مدد کړي اکل چې دا کې ديان دې تړلې د الله حبيب شپته رکب شوګره ته رکا اول شپه نو بعضي صحابه ورته وي سوځه د حبيب تاسو خو خوب نه درسي وې زما تر عباس دیولې شوی اسکړو کړي هغه زهرګه کولو سمعت انين عمي العباس في وساقه د اتکړو په تړلو کې د سر فریاد او جړا می واورې د فریاد نو زر زر پرانو نو بس د الله حبيب و شو د دې آیات کې الله عزیز ذکر فرمایي یا ایوه النبی اے نبی علیہ السلام قل فرمائے لمنا وچاتا فی ایدیکم من الاسرا چستاسو پلا سنو کی دی د قیدیانونا یعلم اللہ کمالون کی اللہ فی قلوبکم پزن استاسو کی خیرن سیمان و تصدیق لکه څنګه ته وی چې ارز مؤمن مخ په زور راوسته یو ته کوم خیر درب کیتا شو تا غورا مما او خزا منکم دا غنه چې واغسته شو د تاسو نه د فدینا ويغفر لكم او بخنه بدر تو کی والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی او ګور الله ور سره وعده پورا کا الله ور سره ډېر شی مال ورکو عباس رضی الله عنه وی وی ما ته الله چې کوم وعده کړی و نو د مال راکول وعده پورا کا اسد دې بلی پته مګي چې وای اکثر لکو الله وی بخنه به وکم الله ډیر مال ورته له بحرین مال نبی دے سلام تراوی د جمعات کې اونو ادا ډیر شی مال د الله حبیب مستروت او دې ته اونو کتر جکل بوزو شو نوراغه کې ناشتو او خلق له ورکو عباس رضی الله عنه راغه ما تم راغه ما خود ځان فدیم ور کړې وا د عقیل به ور کړې وا د الله حبیب ورته واله چې سم راغلی نجاز صادر ولو غرور او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته ما ته روچت کړ الله حبیب نه څومره جزان دی او جتول له دې پر واره وی دای کی چاته وای چې روچت دی وی دای لپاره نو بس ځان باندې مال راوړو د شاه باندې ادا الله حبیب ور پسې قتل او تعجب کولو د الله حبیب ترغیب جمعات کې ناشته چې یو روپۍ پاتې نشو ټول صحابه باندې تقسیم شو وګوره دا امتحان در امتحان یو د کافرو مقابله دا او دا غټ امتحان دا چې وروارو مسلمانو تر به کافرو سر با مسلمانو نو زمب کافرو یا رور با مسلمانو نو بل با کافرو دی کی دا نبی علیہ السلام زمم پا دی قیدیانو کیو ابو العاص بن الربیع نو هر چا دا خپل قیدی فیدیر آنے گلا نو دا نبی علیہ السلام لور بی بی و زینب رضی اللہ عنہا دی دا ابو العاص بن الربیع پخلاتی او فدیا کې مال رولی گلو نو باغی کی او هارو چی دا دا خدیجت کبرا رضی اللہ عنہ اچی کلے داوا دا کولا نو دے ورکڑے ہو دا اللہ حبیب سے او هارو قدو رق لها رقتا شدیدا بی انتہا فضلک نرمی دالا او دا اخپل یور بی بی بی بسائی تے او قدر نو دا کې دی مفتو کې پرې وځه شو دا نه الله حبيب واده واغستا چې ګوره پرې ځم دي خو د زینب بیبي لار اب کولاوي هغه مدینه تر عرب سته نو دا بیبي دوه واده پورا کړ الله حبيب به د ما سره واده پورا کړ دې بیا رسول ایمان وروړي او د الله حبیب ورتا لور بیبی پزړی نکاح واپس کړي دا اهل علم اختلاف هم د مسله کې فقها او بعضی کافر ناس ته په کوم مفتی بیبی سوراو ناغو خو چیړلې او دا ورزیدلې و ځکه مکه مکرمه چې فتح شو نو عام مافیو کا و د شو کسانو مبارک وی ودا ک په حرم کې دنم دینو می پریزای یو دغه کسان چې بیبي سفر کولو غي وخت یې غلېو بعد کفار غره اسلام کې نام دیو صحابي نبی رسول سلام په سراغ وی ابن خطل متعلق باستار الكعبه تاسو د ابن خطل د د قتلول حکم کړي او هغه د تابع غلاف سره لاندې ورننه او ته سره ورتن نه کړي الله حبيب دخل ته په پرځای نو بین الرکن والمقام الى غنصر والو رکن اسود حجر اسود او مقام ابراهيم په منځ کې دا غنصر والو ويغفر لكم او الله وبخنو کتاب وتا والله غفور الرحيم الله ډېر بخون کې او مهربان دي. Yeah, that would have been a number. Yeah, that would have been a number.